jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Kurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Kurcz. Neomax Kurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Najnowsze informacje w serwisie Trójki przedstawi Michał Jędrkowiak. Tragedia pod Opolem. Są ofiary śmiertelne wybuchu pompy ciepła. Trybunał Konstytucyjny uznał, że posłowie nie mogą przygotować wniosku o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Bizon uciekinier o imieniu Forest zastrzelony. Jego losy śledziła cała Polska. Sytuacja stawała się już trudna i stwarzała poważne zagrożenie. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wybuchu pompy ciepła w domu jednorodzinnym w Chrząstowicach pod Opolem. Przyczyny wybuchu bada policja i prokuratura, ale wiadomo, że do eksplozji doszło podczas serwisowania urządzenia, mówi Paweł Kolera z Opolskiej Straży Pożarnej. Ciężko nam w tym momencie powiedzieć, co tam było robione. No były jakieś prace serwisowe wykonywane. Jeżeli chodzi o sam budynek, on nie doznał żadnych uszkodzeń takich, które by mogły spowodować jego wyłączenie z użytkowania. Policja informuje, że ofiarami śmiertelnymi wybuchu są mieszkaniec budynku i serwisant. Jedna z trzech rannych osób trafiła do szpitala. Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny broni prezesa Narodowego Banku Polskiego. Orzekł, że Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej nie może przygotować wstępnego wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował, że, tu cytat, sprawy pana Glapińskiego będą rozstrzygnięte. Polska polityka i polska demokracja w przeciągu ostatnich 30 lat nie ma doświadczeń pozytywnych z efektywnym przedstawieniem komukolwiek wniosków finalnych takich przed Trybunałem Stanu. To też skłania do refleksji, jak egzekwować odpowiedzialność konstytucyjną. Procesy są długotrwałe, ale wcześniej czy później one osiągną swój cel. Trybunał Konstytucyjny zajmował się sprawą postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu na wniosek grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Po wystąpieniu prezydenta Joe Bidena na konwencji Partii Demokratycznej w Chicago uwaga Amerykanów przenosi się na Kamalę Harris. Wiceprezydent USA będzie obecna w hali United Center podczas kolejnej serii wystąpień, w tym byłego prezydenta Baracka Obamy i jego żony. Według sztabu demokratów była pierwsza dama Michelle Obama będzie przekonywać, że doświadczenia życiowe Kamali Harris i wyznawane przez nią wartości sprawiają, że ma kwalifikacje do pełnienia funkcji prezydenta. Barack Obama skupi się na tym, co demokraci muszą zrobić, aby pokonać w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa. Oprócz państwa Obamów przemówienie wygłosi dziś także mąż Kamali Harris, Doug Emhoff, który w przypadku jej zwycięstwa w listopadowych wyborach zostanie pierwszym dżentelmenem w historii USA. Nie żyje Bizon Forest, którego losy śledziła cała Polska. Zwierzę zostało zastrzelone na zlecenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Kielcach. Zabrakło tygodnia, aby umieścić je w specjalnej zagrodzie w hodowli bizonów w Kurozwękach w województwie świętokrzyskim, której budowę rozpoczęli myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu. O szczegółach Grażyna Ślęzak. Rekomendację co do eliminacji bizona wydała Państwowa Rada Ochrony Przyrody, mówi rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Joanna Niedźwiecka. Bizon został wyeliminowany w weekend w związku z tym, że sytuacja stawała się już trudna i stwarzała poważne zagrożenie dla zdrowia życia zwierząt i ludzi oczywiście, też ludzi, którzy uczestniczyli w całej akcji. Polski Związek Łowiecki w Tarnobrzegu od początku monitorował bizona i zainicjował budowę zagrody dla zwierzęcia w hodowli w Kurozwękach oraz społeczną zbiórkę pieniędzy na ten cel. Robert Bąk, łowczy okręgowy, powiedział, że jest zaszokowany decyzją o odstrzale. Miejsce, gdzie został w naszej ocenie odstrzelony, gdzie są ślady, to miejsce znajduje się powyżej Bałtowa, co nie jest prawdą, że ten bizon kierował się w stronę Bałtowa. On się kierował na północ kraju, doliną Wisły sobie szedł. Lasy Janowskie również ominął. Przypomnijmy, bizon przez prawie rok przemieszczał się wraz z samicą po terenie naszego kraju. Doczekał się potomka. Węgierski rząd nie przysłał na czas wyjaśnień w sprawie ulgowego programu wizowego, o które prosiła Komisja Europejska. Według wielu polityków program może być bramą do Europy dla rosyjskich szpiegów. Termin przesłania dokumentów minął wczoraj. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anita Hipper poinformowała, że taka korespondencja nie dotarła do tej instytucji. Dodała, że nadal spodziewają się ją utrzymać i komisja jest w kontakcie z władzami w Budapeszcie. 13 pytań dotyczących węgierskiej karty narodowej, ułatwiającej obywatelom różnych krajów łatwiejszy dostęp do wizy wjazdowej, przesłała 1 sierpnia komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson. Do programu włączono również obywateli Rosji i Białorusi, co w wielu europejskich stolicach jest postrzegane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa krajów strefy Schengen. Niektórzy politycy mówią wręcz, że Węgrzy otworzyli bramę Europy dla rosyjskich szpiegów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie i miejscami przelotne opady deszczu i burze. Nie będzie padać tylko na krańcach południowo-wschodnich, a temperatura od 16 do 19 stopni i najchłodniej około 15 stopni na obszarach podgórskich Karpat. A jutro także pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami. 23 stopnie na północnym zachodzie, 26 w centrum i upalnie 32 stopnie na południowym wschodzie. Autopromocja. Klub Trójki dziś poolimpijski. Zastanowimy się, jak bardzo nieudane dla reprezentacji Polski były igrzyska w Paryżu. Czy jakakolwiek z dyscyplin w naszym kraju doczekała się skutecznego systemu szkolenia? Czy jest szansa na wyjście z impasu? Czy na kryzys polskiego sportu ma wpływ bardzo mała delegacja kobiet zarządzających naszymi federacjami? Te pytania zadam mistrzyni świata w szpadzie Magdalenie Piekarskiej, mistrzowi Europy w biegu na 400 metrów przez płotki Pawłowi Januszewskiemu, świetnemu fizjologowi doktorowi Remigiuszowi Rzepce oraz dziennikarzowi Eurosportu Igorowi Błachutowi. Zapraszam, Krzysztof Łoniewski. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3199 zł. Teraz za jedyne 2899. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart i darmowe dostawy oraz zwroty. Kup Allegro Smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i zwrotami lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już tak szybko? 8 minut po 19? Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. Bardzo dziękujemy za popołudnie. Wieczór rozpoczyna się. Maciek Załęcki zostaje za sterami. No i dołączył do mnie w studiu, ale to tylko na jedno wejście. No ale tu możesz zostać przecież. Już o tym rozmawialiśmy chyba tydzień temu albo dwa tygodnie temu. Bardzo to jest ciekawa propozycja. Ale... I jeszcze muszę się zastanowić. Maciej Jankowski, cześć. Trzeba trochę pomieszkać czasami. Cześć, dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie. Dziś do 20 w rotacji dużo się będzie działo. Między innymi będzie Basz, który o nowym singlu poopowiada. No, to ja już Państwu zapowiadałam, że będzie Basz, ale widzę jak zwykle ciekawie łypię na playlistę rotacji i zaczynamy od jednej z moich ostatnio ulubionych artystek. I ona chyba też u Ciebie dzisiaj gościła. Była, tak. No to polecamy się przez najbliższą godzinę. Rotacja. A tą artystką jest Lola Young, która prezentuje nowe nagranie Flicker of Light. Od tego dziś zaczynamy. Jest 9 po 19. Turn that. Flicker of Light, tak brutalnie zakończono utwór Lolly Young, najnowszy. Lolly Young bardzo płodnej artystki muzycznie, bo dopiero co ukazała się jej płyta. Teraz mamy kolejny już singiel. To jest też jedna z tych nowości, które w tym tygodniu nieco częściej będą się pojawiać i z pewnością też liczy ten utwór na Państwa głosy w naszej liście przebojów. W każdy piątek po 19 prezentujemy pierwszą dwudziestkę, a głosować można do piątku do godziny 12 na stronie Trójki w zakładce Lista przebojów. Wszystko Państwo znajdą. Jak nie słuchają Państwo rotacji po raz pierwszy, tej przynajmniej w moim wykonaniu, to być może już Państwo wiedzą, że od czasu do czasu lubię sięgnąć po te bardziej gitarowe utwory i właśnie dzisiaj kilka takich się na pewno pojawi. Oczywiście będą to nagrania przede wszystkim nowe, takie jak to, które teraz na antenie Trójki się pojawi. Formacja Bilk, stosunkowo mało znana, cały czas w garażu, ale coraz popularniejsza. To jest ich najnowsze nagranie zatytułowane F-Up. Just woke up, my head is fucked. What did I do last night? Oh shit, I must have been drunk. What are these cuts? And where did I put my trousers? Turns out everyone's out and about and I've been in bed for hours. But it's cool though, cause it's just a normal Wednesday. My girl is moaning at me again for the stupid shit that my friends say. Nice one lads, now it's off to roses. Can't get chips and beans and a big cup of tea and dessert is a rolled up bag. So forget all your worries, cause today I'm proud to be me. Oh, bardzo brytyjsko brzmią, to od razu słychać, a w styczniu przyszłego roku, zdaje się, będzie ich nowy album na półkach sklepowych dostępny, 24 stycznia dokładnie. Essex, Drugs and Rock'n'Roll, to też bardzo tę brytyjskość podkreśla, no bo Essex, no to oczywiście jest ten obszar, z którego panowie pochodzą. Bardzo wyraźnie zarysowany akcent, co też zawsze jest mile widziane. To proponuje wiele zespołów teraz bardzo gorących gdzieś na rynku. Pierwszym z nich, jaki przychodzi do głowy, może być choćby Fontaine's DC. Oni wprawdzie z Irlandii, ale tamten akcent też bardzo istotną rolę odgrywa. Ja w ogóle mam słabość do muzyki brytyjskiej, to przyznaję od razu. Myślę, że też już część z państwa mogło się o tym przekonać. Teraz kolejny brytyjski zespół nam zagra. Dziś tych brytyjskich akcentów, no kilka przynajmniej jeszcze będzie. Under the Table to jest jedno z nowych nagrań formacji Balancing Act. A państwo mogą pisać rotacja@polskieradio.pl. It's all inside the cold carton, your maple skin. Now it's a matter of time before they find out what you really look like. It's a matter of time before it all kicks in. So let me see what you hide under there. The tablecloth and all those pins in your hair. So let me see what you hide under there. The tablecloth and all those pins in your hair. So let me see what you hide under there. The tablecloth and all those pins in your hair. Under the Table to jest jeden z trzech nowych singli, które formacja Balancing Act opublikowała w tym roku. Wcześniej poznaliśmy Laylo i She Plays the Theremin. To są zapowiedzi nadchodzącego albumu formacji Balancing Act właśnie. Będzie to album debiutancki, oczywiście, jeżeli chodzi o te wydania długo grające, pełnowymiarowe, bo wcześniej singli wiele publikowali, na przykład w roku 2022, trzecim też tam się trochę działo, ale teraz są aktywniejsi niż dotychczas i to bardzo dobrze wygląda. Mam nadzieję, że płyta niebawem się ukaże. W Wielkiej Brytanii pozostając, zmieniamy odrobinę nastrój, bo teraz bardzo ewidentnie przenosimy się ze świata gitar do świata instrumentów po drugiej stronie barykady gdzieś, bo akurat u tej artystki gitar niewiele. Nazywa się ona Nobaya Garcia i jest jedną z najważniejszych artystek tej nowej fali brytyjskiego jazzu. To jest jej najświeższe nagranie. Razem z nią Richie, Set It Free. boil is cheap. Yeah, that talk is cheap. I'm sorry, I'm not sorry. Truth is what I speak. And it's true that I am feeling myself. My surface really deep in my cells. I can't help it, I don't need to grow. Easing more into the loop of life. Sailing sweet, it's a smoother ride. Nothing but ecstasy. Pięknie to potrafi skonstruować Nubia Garcia kompozycyjnie. To było jej najnowsze nagranie Set It Free, czyli kolejna zapowiedź tego, co nadchodzi. Ja mam nadzieję, że ona powróci jeszcze do Polski, chociaż jestem przekonany, że tak właśnie będzie, że powróci, żeby zagrać jeszcze przynajmniej kilka koncertów, bo ten ostatni oczywiście fenomenalny, ale niestety trochę za krótki przez te wszystkie pogodowe wydarzenia, które towarzyszyły tegorocznemu wydaniu festiwalu Jazz Around. Tam skrócony też koncert Alpha Mist, skrócony odrobinę koncert Nubia Garcia. Myślę, że artystka też miała niedosyt po tym występie i obiecywała, że niebawem powróci, żeby pełnoprawny, pełnowymiarowy koncert zagrać, na co bardzo liczymy. Myślę, że po nowej płycie na pewno to się wydarzy i warto jest Nubia Garcia, tak jak i zresztą innych też przedstawicieli nowej fali brytyjskiego jazzu, obserwować, bo robią rzeczy piękne, eksperymentują i łączą też najróżniejsze etniczne elementy, które często z ich rodzinnych różnych sytuacji wynikają. To zaplecze etniczne właśnie jest bardzo ważne w tym wszystkim, co dzieje się teraz w jazzie brytyjskim, zwłaszcza tam na przykład Etiopii dużo też można usłyszeć miejscami. Fenomenalnej zresztą pod kątem jazzu, bardzo Państwa uwadze polecam te wszystkie wpływy. Dobrze jest się za nimi czasami porozglądać, bo naprawdę brzmią fenomenalnie i te smaczki, jak już się wie, gdzie ich szukać, no to są naprawdę satysfakcjonujące. To Nubia Garcia, a teraz w miasto zabiera nas artysta, który dziś już za moment dosłownie pojawi się na antenie Trójki i poopowiada o swoim najnowszym singlu. To jest człowiek, który od lat tworzy właśnie muzykę, można powiedzieć najprościej, miejską, związaną ze sceną klubową, z muzyką elektroniczną, z wszelkimi syntezatorami i tak dalej. O tym za chwilę z Baszem, bo o nim mowa, powiemy. Miasto to jest utwór, którego na początek wysłuchamy. To nie jest nowość, to jest coś z jego dawniejszego repertuaru, ale tak na zachętę, na rozpoczęcie, a już za chwilę przeniesiemy się do ogródka trójkowego, żeby z Baszem porozmawiać. Pakuj walizki, wyjeżdżamy stąd, o nic nie pytaj. Zabieramy wszystko, gdy zapadnie noc, by nikt nas nie widział. Pakuj walizki, wyjeżdżamy stąd, o nic nie pytaj. Ostatnio coraz częściej lubię wychodzić do naszego trójkowego ogródka przy ulicy Myśliwieckiej, żeby nagrywać wszelkie rozmowy i spotykać się z artystami, bo wtedy też udaje się uchwycić te wszelkie dźwięki miasta. Wydaje mi się, że artysta, który dziś jest gościem rotacji, jest dość mocno związany z miastem i miasta dźwiękami właśnie, a jest to Basz. Dzień dobry. Witam wszystkich, cześć. Spotkaliśmy się oczywiście, żeby porozmawiać m.in. o twoim najnowszym singlu. To jest Punkt Wyjścia. Nosi on tytuł Mosty i już po wysłuchaniu pierwszym słychać, że jest to sytuacja pewnej koncepcji. Bardzo wyraźnie widać tę pierwszą część, drugą część, to jak ten utwór jest skonstruowany. Powiedz coś więcej o tym, jak go tworzyłeś i jaka jest ta koncepcja właśnie. Tak naprawdę to był chyba utwór, który powstał najszybciej z całego nowego materiału i powstawał bardzo spontanicznie i bardzo na intuicji. I tak naprawdę ten tekst, który z kolei wynikał z muzyki, bo zawsze u mnie muzyka jest pierwsza, potem jakoś za tym idzie treść, się jakoś też podzieliła ta treść na dwie odrębne części. Ja dopiero potem spojrzałem na ten utwór i pomyślałem, że on ma taką konstrukcję specyficzną i wierzę w to, że to nie jest przypadek. Także za dużo bym powiedział, gdybym powiedział, że miał jakąś koncepcję wielce przemyślaną, ale jest rzeczywiście w tym utworze bardzo nietypowa konstrukcja i to mi się podoba, on troszkę łączy dwa różne światy muzyczne i dwa osobne wątki, jakby tego co było, tego co będzie. Ta druga część myślę, że jest bardziej taka ekstetyczna, pozytywna i mówi o, o tym, że idziemy w nowe. No właśnie, idziemy w nowe, co też jest istotne, bo ten utwór zaznacza pewną ewolucję, zmianę. Ja w ogóle jako fan zmian wszelakich bardzo kibicuję tym procesom zawsze, więc też z ekscytacją spoglądam na to, co szykujesz. I to jest oczywiście zapowiedź też epki i chyba można powiedzieć, że drugiej części, prawda? Epki, którą już dostaliśmy jakiś czas temu. Tak, to tak naprawdę jest druga część albumu, który wyjdzie w całości. Premiera tej drugiej części będzie 20 września, czyli za miesiąc dokładnie, a potem będzie album, bo to, co zapowiedziałem w zeszłym roku, nie było bez pokrycia. I rzeczywiście teraz wychodzi druga część tego cyklu, a trzecia część jest właściwie już w drodze. Myślę, że też nie dziwi nas kierunek muzyczny, bo przyzwyczaiłeś nas do tego, że właśnie to miasto, te klimaty trochę klubowe się pojawiają u ciebie, elektronika, syntezatory wszelakie i ten futuryzm taki muzyczny. To jest coś, co mnie bardzo ciekawi, bo coraz częściej obserwuję też, to znaczy ja wiem, że ta scena istnieje od dawna, natomiast ja ostatnio dopiero od paru lat się zacząłem w nią coraz bardziej angażować, natomiast chodzi mi o tę scenę taką gdzieś kojarzącą się trochę z klimatami cyberpunkowymi, czyli właśnie też te klubowe dźwięki i to u ciebie słychać od zawsze, ale teraz pewna zmiana się tam dzieje muzycznie u ciebie, prawda? To znaczy coś się dzieje takiego, że postanowiłeś zaznaczyć to na tej nadchodzącej epce. Myślę, że po prostu jestem niespokojnym duchem trochę jako producent i nie chcę zostawać w miejscu, w którym już byłem i chcę szukać nowych bodźców i jakoś zmuszać się do tego, żeby szukać nowych rozwiązań w muzyce. Zresztą też prowadząc audycję muzyczną słucham bardzo dużej ilości muzyki i no to jest niemożliwe, żeby nie być zainspirowany tym i żeby jakoś się głowa nie pootwierała. I rzeczywiście na tej nowej epce myślę, że to jest w ogóle czas eksperymentów mój i będzie dużo różnych klimatów. Będzie i ambient, i bardziej urban music, będzie coś takiego breakbeatowego, bardziej brytyjskiego. Te mosty są właśnie bardziej w takim pulsie techno, więc tak naprawdę myślę, że nie ma nudy, ale wszystko na koniec spięte w jakiś mój klimat, bo też staram się, żeby to, co ode mnie wychodzi, miało jakiś taki stempel, że to jest moje, bo wydaje mi się, że to jest też jakaś tam wartość. Jasnym jest też, że chyba każdy, kto muzyką elektroniczną się zajmuje, nawiązuje do sceny lat 90. bardzo szeroko rozumianej, bo tych scen też było wiele. Było Detroit i techno, były najróżniejsze gałęzi, też już niektóre nieistniejące nawet. No i właśnie te miasta, czyli cisi bohaterowie różnych płyt z muzyką elektroniczną, czy ty sobie wyobrażasz gdzieś te miejsca, w których ta muzyka mogłaby się odnaleźć? To znaczy, bo ja mam takie skojarzenia zawsze, że te miasta mi się jawią przed oczami faktycznie, jak czegoś słucham i przy elektronice właśnie często wracam, no nie wiem, do Detroit albo do Manchesteru i do takich miejsc. No ciekawe jest to, że album powstawał w Madrycie i na pewno to, że tam spędzałem wtedy czas i tam nagrywałem te utwory i właściwie prawie w całości tam powstały, wpłynęło na te utwory, chociaż zupełnie nie wynika z tego, jaka muzyka jest popularna tam, bo tam raczej reggaeton rządzi i myślę, że jak miałbym wyobrazić sobie miasto, które jakoś jest sklejone z tym, znaczy miałbym sobie wyobrazić, gdzie by do tej muzyki tańczyli. Ja na pewno cytuję muzykę klubową, oczywiście nie to muzyka klubowa, ale cytuję to i też gdzieś tam z tego się wywodzę, więc pewnie jakiś Berlin tam by był. No jest właśnie utwór, który jest bliższy brytyjskiemu graniu, ale tak naprawdę myślę, że to jest warszawskie. I to jest jakby też taki temat, że my naprawdę mamy ciekawą scenę muzyczną w Polsce, która się rozwija. Myślę, że Warszawa jest naprawdę bardzo ciekawym miastem, coraz ciekawszym i wydaje mi się, że na naszych oczach być może tego nie czujemy. Tworzy się jakiś sound, który jest nasz, polski, który oczywiście jest w takiej dużej sile wpływów niemieckich, bo jesteśmy obok i bardzo uważnie słuchamy tego, co się dzieje w Anglii na pewno, bo widzę, jak popularne są, nie wiem, Bicep i tak dalej, zespoły, które po prostu tutaj sobie świetnie radzą. Natomiast wydaje mi się, że tworzy się jakaś nuta po prostu warszawska i myślę, że to jest po prostu warszawska muzyka. Trochę miałem nadzieję, wiesz, że wylądujemy na takiej konkluzji, jak pytałem o miasta, bo faktycznie też wyobrażam sobie, że być może ta Warszawa będzie się robiła coraz istotniejsza właśnie też w kontekście muzyki takiej typowo miejskiej, bo jednak są to klimaty z miastem kojarzące się naturalnie. No i też samo to, że Warszawa i w ogóle też większe miasta polskie robią się coraz bardziej międzynarodowe, myślę, to ma ogromny wpływ na to, jak sceny najróżniejsze wyglądają. Bardzo by było miło zobaczyć coś takiego, gdyby faktycznie to, co na przykład teraz rozumiemy za sound berliński typowo, kiedyś mogło powstać też w kontekście Warszawy. Mówimy o twoim nowym singlu, singlu Mosty dodajmy, też oczywiście miejskim, to miasto na pewno jest w tej muzyce zawsze obecne i zawsze będzie. I wiemy też, że płyta jest, tutaj użyłem słowa wcześniej koncepcja, wiem, że to może nie jest idealne słowo, natomiast trudno jest się oprzeć wrażeniu, że jednak to jest pewna koncepcja, prawda? Ten album, który, no, który składają się no, te osobne elementy wydawane w różnych momentach też. Ja po prostu chciałem zrobić coś inaczej niż zwykle, bo mam taką wewnętrzną potrzebę, żeby eksperymentować i się nie nudzić i szukać różnych rozwiązań. Te epki to jest jakiś, to jest w połowie drogi między singlami, które teraz rządzą, wiadomo, i albumem, czyli taką oldschoolową formułą większej wypowiedzi, do której ja jestem przyzwyczajony. Więc to na pewno regulowało mi pracę i to na pewno wpłynęło na samą muzykę, bo jeśli coś powstaje parę miesięcy później, to musi być inne i wydaje mi się, że to jest, to wierzę, że to będzie wartość tego albumu, że on będzie podzielony na trochę inne klimaty i może przez to ciekawszy. I to jest właściwie tylko i wyłącznie koncepcja, która zmienia rytm wydawniczy i to jest bardzo techniczne rozwiązanie, które przyszło mi do głowy w pewnym momencie i dopiero w praniu się okazało, jak wpływa to w takim sprzężeniu zwrotnym na moją pracę w studiu. No to my czekamy w takim razie zarówno na ścieżki dźwiękowe, jak i przede wszystkim na nagrania promujące twoją nadchodzącą płytę, na nowe single, które pewnie też się jeszcze pojawią. Tymczasem cieszymy się tym, który mamy teraz. Mosty to jest nowy singiel, a z nami był w przepięknym ogródku trójkowym w okolicznościach miejskich przy dźwiękach miasta Basz. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję za zaproszenie. Wszystko to rozsypie w krótki, głośny dźwięk. Zamknę znów pokrywę, potem zacznę biec. trochę techno, jak sam zresztą zainteresowany przed momentem nam opowiadał, w nowym utworze się znalazło. To Mosty, czyli najświeższy singiel Basza, zapowiadający kolejną epkę. To będzie druga część albumu, który też w całości za jakiś czas poznamy. Pierwsza część ukazała się już w ubiegłym roku, teraz druga część się szykuje i to jest jeden z tych utworów, które właśnie na tej epce się znajdą. Do Basza na pewno jeszcze na antenie Trójki będziemy powracać. Ja przypominam Państwu, że gdyby Państwo mieli ochotę się skontaktować z nami a propos tego, co na przykład właśnie w rotacji się dzieje, to proszę pisać na adres rotacja@polskieradio.pl. To jest ten adres mailowy, który obowiązuje zawsze od 19 do 20 od poniedziałku do czwartku, kiedy to rotacja na antenie Trójki się pojawia. Nilu Feriania to jest kolejna artystka, która proponuje coś nowego swoim fanom i myślę, że to jest jedna z tych, przy których w ciemno można założyć, że będzie to naprawdę wysoko zawieszona poprzeczka i tutaj absolutnie się nie pomyliliśmy, albo nie pomylilibyśmy się, gdybyśmy tak założyli. Mutations. Was it hard to stay? Was it cold decision that moved me away? I just want your arms to bring me closer. There is no point testing you. Both us black and blue, no escape. Come and do some harm, I know your focus. All sensation. Polsce niestety się w nadchodzących tygodniach i miesiącach nie pojawi, ale jeżeli mieszkają Państwo w którymś z większych miast angielskich, takich jak Liverpool, Londyn czy Bristol, który zresztą lata temu urodził grupę Idols, tak na marginesie mówiąc, no to jest szansa, że napotkają Państwo na swojej drodze w kalendarzu gdzieś datę występu Nilu Feriani, która to 24 sierpnia na przykład wystąpi w Londynie właśnie, później we wrześniu już pozostałe koncerty i do Londynu też będzie w połowie września powracała. Później Stany Zjednoczone i tam wiele koncertów. To jest jedna z tych artystek fascynujących absolutnie, które potrafią eksperymentować muzycznie i też genialnie wypadają na żywo, więc naprawdę warto jest ją śledzić i wyczekiwać nowej płyty, która ukaże się już niebawem, bo 13 września w przededniu koncertu, drugiego koncertu w Londynie, płyta My Method Actor, to będzie kolejny album od, to znaczy pierwszy od 2022 roku, kiedy to opublikowała Painless, i chyba pierwszy w tej nowej wytwórni, w której teraz funkcjonuje. To Nilu Feriani ze swoim najnowszym singlem Mutations na antenie Trójki, a teraz kolejna zapowiedź płyty, którą już w ubiegłym tygodniu zapowiadaliśmy. The ducks begin to overflow, wretched, overretching, with a grimace hard to replicate. A show that this is wanted takes a deeper dip into the pot, an urgent bounce upon, like a meteor collision. Countenance reads poorly as a turn is taken to spit. All the bile that's risen up and filled them up like feathers in a pillow. Put on those shades because your eyes can speak a thousand words, a thousand moans reserved. Don't want to give the game away. Outsider, but he's been inside for hours. She's a believer that with perseverance things can change. More heat, more heat, more heat, more heat, more heat, more heat. These ailments, they manifest the doomsday armies doom-wise. The intro to that keeper shows a segment that is brought to mind. A scalpel pierces flesh and here we have it, people. The place is now a jigsaw, many pieces misplaced ever to be found. Zespół Dead Letter w ubiegłym tygodniu w rotacji również się pojawili. To był czwartek i ta wyjątkowa rotacja dwugodzinna, w której trochę więcej takich właśnie gitarowych brzmień też się pojawiło. To jest najnowszy singiel tej grupy. W ubiegłym tygodniu był nieco starszy, bo muszę powiedzieć, że to jest jedna z tych sfer, w których nadrabiam, bo zniknęli z mojego radaru na jakiś czas i teraz odkryłem ich na nowo po chyba roku nieśledzenia za bardzo, co się u nich dzieje. Tutaj proszę bardzo, dużo fenomenalnych nowości, takich jak ten utwór, którego przed momentem słuchaliśmy, More Hits, czyli kolejna zapowiedź tego, co nadchodzi, a dużo się będzie działo w zespole Dead Letter, to na pewno. Jakiś czas temu na pierwszym miejscu naszej listy przebojów znalazła się Kasia Lins z zespołem Nene Heroin, ale to nie był pierwszy utwór, który wspólnie stworzyli, bo zdarzało im się już wcześniej współpracować i właśnie ich współpracą dziś zakończymy. Maciej Załęcki, Maciej Jankowski, kłaniamy się nisko, dziękujemy za dziś i do usłyszenia niebawem. Stracił słowa jak krople woda.